بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مقتريات قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. دا سورة هود دي دولسم سفارة دا آيات نمبر تيرا ديار لسم نمبر آيات دي ننني سبق کی د دغه مشرکانو کما چې مکه مکرمه کې و داغي او بد وینا او خباثت ذکر کړي چې غي بد خبره کوله ول دا قران د نبی علی صلوات و سلام د خپل ځان جوړ کړي دي العیاذ بالله. ولدا د ځان نه جوړ کړي دي. الله مهربان دا غي جواب کوي دلته. ام یقولون افترا آیا وای دی چې دا د ځان نه جوړ کړي شوی دی. قل ورته وایا نبی علیہ السلام ته الله فرمایي تاسو ورته وایي فاتو بعشر سورن تاسو راوړئ لس ولې ذکر کړو دا ځکه چې لس قبیلې وي مکه مکرمه کې هر قبیله یو سورت پیش کوي یو سورت راوړی بعشر سور مثلیه لس سورتنا فشاند دی باندی فشاند دی مفتریات باندی چی تاسو آئی چی دای دا زان نجوڑ کڑی دی نو راوړی کن لس سورتنا راوړی دا دی غنتی دا خو یو سل سوار لس دیم. کلا یو سړی وای دا خو زه کولی شما لکه مثال یو سړی وای چې سکار دی الکه ته کولی شي دا دیوال دی دا ته کولی شي وای زه کولی شما ته ورته ووایا چې زه کولی شي وکه دقه شانتی هغه به د کار نه وي نه دی یو آیات سکه چې یو لکیر معمولی غوندې یو کلمه هم نشي جوړولی او فاتله سورتو هسې دروغجن دي زدیان دي مشرکان دي. په سوره یونس کې مخکې مونږ ویلي وو فاتو بی صورت من مثلیه حالتی اللہ میرا بان ذکر کئی و یو صورت پیش کئی دلتوی بی عشر صور مثلیه لس صورتو نراوڑی تاروز راغی حالتی وی یو پیش کا دلتوی لسو دولی دا زکا چی آلتا مثلیت دا طول احکامو کیو فا احکامو کی مثلیتو نو یو صورت هم کافی دے دلتا مطالبہ دا مثلیت بلاغت فصاحت اعجاز نظم یعنی دا ہر صورت کی جدا جدا ذکر دی. بلاغت زان لا صورت کی دا شانتی فصاحت زان لا اعجاز دا قرآن زان لا نو دلتا مقابلہ پا دغا بلاغت او فصاحت کی دا نو دلتا سورتونا ډیر پا کارو یو سورت کی و مسئلہ دا بلکی بلدا نو دیو جنا وی لس سورتونا پیش کئی آلتی سرپ پا احکامو کی مقابلہ وانو یو هم کافی دے نزک دلتوی بعشر سور مثلیه راولی لسورتنا ددی غنتی مفتر آیاتیل چی دزان نجوڑ کرشوی ودعو رو بلی من استطاعتم من دون اللہ سمرم چی طاقتی ما سوا دلانا ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتنی ایم فا این لم یستجیبو لکم فس قبولتیا نشی کولی استاسو قبولتیا و نکڑ استاسو پدی لس سورتو نباندی چی تاسو ورتویلیو لس سورتو نپیش کئی دا خطاب دے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ دا خطاب دے مومنانو تا صحابو تا مومنانو تاوی کدی قبولتیا و نکڑا ستاسو، یعنی دا سورتون ران نوڑل، نفعلمو تاسو کلک شئی، تاسو پوہ شئی، یا دا زیوایا قل فعلمو، ورطوی چی کلک شئی پوہ شئی مقدر کا قل، انما انزل بعلم الله چې دار علی گله شوه دے فعلم د الله کی د دې مقابله اچا نه کړی د نبی سو کو کی او نه سو کول شي پس باندې راغله دے و الله اله الا هو په دې خبره چې نشته د لایق د عبادت مگر یو الله دے په دې مساله باندې قرآن راغلے دے د اللہ پا توحید باندی فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ایا تاسو غاڑے خودن کیئے ایا تاسو مسلمانان یئے ایا تاسو تابدار یئے د اللہ تعالی پا دی زائی باندی اگورا سور انبیاء آیت نمبر 108 اگورا اگر دی زید وانتی تفصیل لے من کان یرید الحیات الدنیا نسوک دے چاگا ارادہ لری دا جوان دا دنیا آسوک چیوی چی ارادہ لری دا جوان دا دنیا وزینتاها او دا زینت دا دے دا ڈول دال دا دیم نوفی لیهم اعمالهم نفرف رب ورکر دیتا اعمال ددی اغا بدل ددی دا اعمالو فیها فدی دنیا کی وهم فیها لا یبخسون اے لا ینقسون ددی دا فارب فدی کی سکمین شکی دے ولی دنیا کی چی دا قرآن تلاوت کاو سری پدی نیتے کاو چی ما تا خلق قاری سی بوئی ختمونو لطلوو ما تا خلق ہوئی چی دے قرآن کی مرنے دے سری پدا قیت بار سرطلو تلاوت پا زور زور کاو چی ما تا خلق خیست قاری سی بوئی بیان مسلی پدی نیت باندی کولی چی ما تا دیر خول ملا خلق ہوئی دنیا د فارا د الله دین استعمالو دلب بدل ټیک د دنیا کی ورکړې شی او اخرت د برباد دی. علما کرام مثال ذکر کړي، ګورا یو سړی دی برس شی پروت دی، دراغه در دم توب آغا باجه را واغست و پاغی بانی ودره دو او برا بره کار کهو یا میخت کوالو یا بلس کارو خواغا بغیر در پلوی نادسا شیده ای خودونا نکی دو نو دا پدق دولکی باندی زان لمزدوری وگتلا بلسده ده قرآن راولو قرآن بانی در برا ودره دو و پاغی مزدوری کولا نو در دول کی دا د دین خشو قرآن د دې د فرض د کړه دی چې زه په دې باندې پیسې وګټم ما ته خلق خسړې وای نو دا آخرت برباد دی، دنیا کې به بدلا ورته میلاو شي او خپل آخرت برباد کو. هر یو کار کوي اخلاص د الله د رضا د پاره، پرېدا د خلکو خبري، خلق به تا ته ډېر ډېر سوي چی یار دا خسڑے ندے، یار دا مولا ندے، خوا دا ندے خوا، خلق با هر سوئی چی تا یو اللہ تا سپائی ٹول دنیا دی تا تا بدی ردی وئی. هر عمل کی اخلاص کوا دا اللہ رضا کوا، اللہ ستاد رضا دا پارے کوما، اللہ تی زمانہ قبول کا. فرمائی ملکان یرید الحیات الدنیا سوچی را دلری د ژوند د دنیا وزینتها او د ډول ډال د دی نوفي اليهم اعمالهم نفرفر بورقل ديتا اعمال ددي وهم فيها او ديب ديولا بدي او ديبي بديكي لا يبخسون الذين باك من شكيدهم. پسوره بنی اسرائیل ایت نمبر 18 بیا وګوره التی هم ذکر کوي د دې اونتی آیات دی. ملکان یرید العجلت عجلنا له فی ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدهورا. جهنم ته به وروا چو جهنم تا ولی چې د اراده د ژوند دنیا وام. اولئک الذین دا کسان لیس لهم فی الاخرت نشتدید دید فار فاخرت کی الا النار مگر اور اخرت کی ورد د زین نشتدید کده پیسلی لتلونو پدیت بار سرتلو چی ما تا خلق خسڑے ہوئی نو اخرت کی دد دفارا نشت دے مگر ور دے وحبتا او برباد شوی دی او برباد شو ما حغ اعمال سناو چی دیو کڑیو فی ها پدی دنیا کی پدی دنیا کی دی سکڑیو اغا برباد شو وحبتا او برباد بشی ما سناو حغ اعمال چی دی کڑیو ما سناو فیها اغامل چی دی کڑیو پا دی دنیا کی و باطلون او بی پیدی بشی ما کانو یعملون اغامل چی دیو کڑیو اغبور تغوری سپیدا ورنکی. زاد المسیر او خطیب شربینی اغام لیکی چی اغامل چی کم دا غیر اللہ دا پاری کڑیو د غیر د پاره کړیو دنیا والا ته چمچی لګولې ځان خودنی د پاره کړیو هغه عمل ګورې دل فائدہ نه ورکې. عبد الله ابن عباس هم ذکر کړي چې چا د پاره س عمل وکو یعنی د غیر الله د پاره دی به د داغ سر لاړو دی داغ وانتی شوم. افمل کان علی بینه من ربی ایا هغه څوک چې وی په کار دلیل باندې د طرفا در بخفلا و یتلوه او ملګری شو د سرا شاهد القرآن یو گواه کول کې منه چې هغه د طرفا د الله نه چې هغه قرآنی کریم دی و من قبله او د دنه مخ کې کتاب موسی چې کتاب د موسی علی السلام د موسی علیہ السلام کتاب او د موسی علیہ السلام شریعت خانه د موسی علیہ السلام کتاب سو درحمان چې جو چې تورات ماشاءالله تاته معلوم دی تاته معلوم دی تکنه خلک یې ماشاءالله مخکې د دنا چاغو کتاب د موسی علیہ السلام چې تورات دی امام او رحمه امام پیشوا او سبب د رحمتم یعنی مطلب دا دی مطلب دا دی مان دا دا افمن کان علی بینه من ربی آیا هغه څوک چې وی په ښکار دلیل باندې د طرف در بنام من مراد نبی علیہ السلام دے مطلب دا دے حاصل دا دے چی آیا اغا سوک چی پا دلیل لے دا طرفا دا جانبا در بخفلام چی اغا برحان دے دلیل لدین مراد عقل سلیم دے فطرت سلیما آیا دا پشان دا اغا چاکی دے شی چی اغا مورید دے اغا فری موریدی کئی اغا دنیا والا تا سرکت کئی نا نا دا برابر ندی نبی علیہ السلام قزماو ستا اخیرت سمئی ماو تا دا ور نبچ کئی ماو تا تا سملار را خئی نو دل دا پدی آیات کریم کی چی دا 17 نمبر آیات دے دا سور حود پدی کی تسلی دا نبی علیہ السلام دا پارا او دا هر مبلغ دا پارا سوچ د الله د دین د دعوت کار کوي او بل دا چې الله رب العزت پدی کې یو سو مسلې خیمه او تا تا یو مسله دا هم هي خیو سړی دی فاقلی سلیم باندې فیدا دی عقلی سلیم سشه دی دای اله توحید د الله د دین د فارا دعوت کوي اغه تا عقلی سلیم وای پاغه باندې فیدا دی اجابت د توحید د مسلې کوي لکه کل مولود یولد علی الفطره هر یو چې پیدا کیږي هر یو ماشوم هغه په فطرت باندې پیدا کیږي فطرت اسلامی باندې بعد ازید اغه نبی ارستا عقل سلیم هغه مؤید قران هم کې دی شي قران هم دی د الله دین او اسلام دی مخکې د قران لا هغه تورات دی یعنی هر یو ماشوم چې پیدا شي نو هغه مسلمانی دا فطرتی مسله ده لکه ځین خلکو په ځین کې به دا سوال راځي چې هلکه سړی ماشوم د کافر په کور کې پیدا شو چې بیا غټ شو نو دی خوال د کفر کې پیدا دی نو دی کافر شو نو بیا الله سزا دلولې ورکوي نه نه هر ماشوم چې پیدا شي نو دا مسلمان فطرت اسلامی باندې پیدا شي بیا د تربیت داسې وشي چې هغه د کفر والا تربیتی د ته چې عقل راشي نو هر مبلغ دنیا ته هر ځای ته علم رسېدلې دی نن سبا هغه ته پته ولګي چې دا دین اسلام منتدا ښیي دا هندو منځب والا دا منتدا ښیي پته ورته ولګي وهدیناه النجدین الله وایي دواړه لارې مې ورته بیا ښودلې دي نو دی دغه عقل سلیم نه هغه فطرت اسلامي هغې پرېښودو په کږو وږو لارو په هغه شرکي لارو تیارو والا لارو پسې روان شو د کافر شو د الله خبره ونه منلا نو دقت مراد دی فطرت اسلامي چې جابت د توحید کوي مؤید قران دی قران او منو د الله دین خپل کو دی به جنت تلاړ شي کچری د اغافل فطرت سلیم عقل سلیم اغه فری خودونو د ځان ته جهنم تلار سي دکړم افمن کانا نو آیا غسو کالا بینت من ربی چوی پا دلیل کارا باندی ده طرف در بخفل ویتلوه اوار پسیشی شاہد منه یو گوا کون که ددنا یا ویتلوه او ملگر شو ده شاہد یو گوا کون که چغ قرآن ده منه ده طرف دلنا ومن قبله یا د شاهد نه مراد جبرئیل امین دی چې گواہی کړی دا چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی دته و هیرا وړی دا یا د شاهد نه مراد آغا يهودي دی ستا پزیان کې بسوال راځي چې يهودي څنګه يهودي دی يهوديانو کې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو مدینه منوره کې نو هغه هو مدینه منوره کې ایمان راوړ نو هغه گواہی څنګه ورکړه سورت خو مکی دی مکه کې نازل شوه دی نه خبره یاده کا مکه مکرمه کې بل یو یهودی هغه گواہی ورکړی وا چې دا قرآن حق قرآن دی او دا پیغمبر حق پیغمبر دی په دا کتاب راځي د حق او سجده دی نو دا شاهد نه مراد یا یهودی دی یا جبریل امین دی یا قرآن دی و من قبله او دا دینه مخکې کتاب موسی چې کتاب د موسی علیه السلام چې تورات امام او رحمه پیشوا او سبب د رحمت اولئک یؤمنون به نو دا کسان ایمان راوړي په دې مسله د توحید باندې په دې قرآن په دې پیغمبر باندې وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ چَاچِ كُفَرُ وَكُوْفَدِ بَانْدِي مِنَ الْأَحْزَابِ دَرْدَلُنَا فَاللَّارُ مَوْعِدُهُ نُوَرْ دَ دِي زَيْدِ فَاللَّارُ مَوْعِدُهُ وَرْ دَ اَغَزَيْدَ وَعَدِ دَ دِي مَوْعِدُهُ يَا وَرْ دَ دِي زَيْدِ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ نُتَمَكِيْغَا فی مریت ملو پا شکی دا دینا دا شک زی خفاتی نشو د شک زی فاتن شو زکا چې دا قران دا زما استاد فر امام او رحمه پیشوا دے او رحمت دے نو جی پیشوا او رحمت دے نو جواب مقدر کا ایاب کا موضع شبهتن آیا د شبهه به سزا فاتن شو نو کبیام د دې باوجود دین کار وکونستا ورزیده فلا تک فی مریت منه مکیگا پشک د دینا انه الحق من ربک دا حق دې د طرف دربستان لیکن اکثر د خلقنا لا یؤمنون ایمان نراوړي بیا ام یقولون افترا وایدی دا جوړ کړی دی د ځان لا قول ورته وایا فاتو بعشر سور مثله راوړی له سورتونه په شان د دې مفتریات د ځان نه جوړ کړی شوی ودعوا روبلی من استطعتم من دون الله سمرم چی طاقت وی آغا چا چی طاقت وی ما سواد اللہ نا ان کنتم صادقین کچری تا سرشتنی ای فا ان لم یستجیبو لکم نفس کا قبلتی ای و نکرستاسو اے مومنانو فعلمو نکلک شی مضبوط شی فوہ شی انما انزل بی علم اللہ چی دارا غلی دیدت پا علم داللہ کی و اللہ الہ الا ہو پا دی خبر باندې چې نشته دی لایق د عبادت مگر یو الله دی والله اله الا هو فعلنتم مسلمون یتاسو غړی خودون کیي من کان یرید الحیات الدنیا هغه سوچ را د لری د ژوند د دنیا وزینتها د ډول ډال د دین او فیلهم اعمالهم نفر فر بور کړ دی تا بدلی د اعمال د دی فیها فدی دنیا کی وهم فی فیها لا یبخسون دی دفارا فدی کی بکمی نکیگی اولائی کالذین ادا کسان نبی دی دفارا فی الاخرت پا خیرت کی مگر ور وحبت برباد بشی ما هاغ اعمال سنعو فیها چی دی کڑیو پا دی دنیا کی و باطلون او بی پیدی بشی ما کانو یعملون چی دی کول افا من کان علا بینات من رب بیا هغه څوک چې وي په دلیل ښکاره باندې د طرفه د رب خپل ویتلوه او ملګری وي شاهدون یو ګواه کوونکی منه د دنا ومن قبله او مخکې د دینا کتاب موسی چې کتاب د موسی علیه السلام امام و رحمه هغه پیشوا او سبب د رحمت اولئک یؤمنون به دا کسان دی ایمان راوړي په دې سره ومن یکفر به چاچ کبر کو پدی باندی من الاحزاب د ټولو ډلونا فالنار موعده نور د دې زده فلا تک فی مریت منه تمکیگا پشک د دینا انه الحق من ربک دا حق دی د طرف دربستانه لیکن سر د خلقنا ایمان نرولیم.